أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، aziz ve muhterem arkadaşlar, bugün 20 Aralık 2003 Riyad-ı Salihin kitabı ile ilgili 4. dersimiz. Bu dersimizde bizler 2. baptan başlıyoruz. İlk konumuz, ilk babımız ihlas ve niyet hakkında idi. Bu babı, bu konuyu bitirdik. İkinci olarak tevbe babından başlıyoruz. İlim adamları, ilim ehli her türlü günahtan tevbe vaciptir demişler. Şayet günah Allah ile kullar arasında olur ve kul hakkına taalluk etmez ise 3 şartı vardır demişler. Bu şartların ilki günahtan tamamen ayrılmak. İkincisi günahı işlediğine pişmanlık duymak. Üçüncüsü bir daha günaha dönmemeye kati olarak karar vermektir. Bu 3 şarttan biri bulunmazsa tövbe sahih değildir. Eğer günah kul hakkına taalluk ederse ona yapılacak tövbenin şartı 4'tür. 3'ü sayılan şartlar, 4.'sü mal sahibinin hakkından temizlenmektir. Şayet bu hak mal ve benzeri ise sahibine bunu geri verir. Eğer bu iftira atmaktan doğan bir had ise hak sahibine haddi icra etmeye imkan verir veya af diler. Eğer bu kul hakkı yani gıybet ve benzeri ise sahibi ile helallaşır. Şayet bir kimse günahlarının bazısından tevbe ederse hak mezhep ehline göre o günaha karşı tevbesi sahihtir, fakat diğerleri üzerine kalır. Hiç şüphe yok ki tövbenin vacip olduğuna dair kitap, sünnet ve icmai ümmet delilleri birbirini kuvvetlendirmekte. Konuyla ilgili kitabımızın ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur: Tûbû ilallâhi cemî'an eyyühel mu'minûne leallekum tuflihun. Leallekum tuflihun. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin ki felaha eresiniz buyurmakta Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala iman edenlere tövbe etmelerini emrediyor. Bu da tövbe etmenin herkesin üzerine farz olduğuna dair bir delil. Ve her kim bu emre icabet ederek tövbe ederse felaha erer ve kurtuluşu kesinleşir. Çünkü leallekum tuflihun, lealle sözü Allah'ın kelamında tahkik yani gerçekleşme manasında. Konuyla ilgili ikinci ayeti kerimede ve en istagfiru rabbakum summa tubu iley buyurmakta Allahu Teala. Ve Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin buyurulmakta. Yani geçmiş günahlarınızdan dolayı Rabbinizden sizi affetmesini isteyin, gelecek günahlardan dolayı da ona tövbe edin buyurmakta. İmam Nevevi'nin tövbe babında zikrettiği 3. ayete gelince ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a yürekten tövbe edin buyurulmakta. Buradaki nasuh tövbeyi arkadaşlar yürekten olarak tercüme ettik. Ey iman edenler, Allah'a yürekten tövbe edin. Nasuh bir tövbe ile tövbe edin buyurmakta Allah-u Teala. Ve seleften gelen tefsirler 20'nin üzerinde, tövbetin nasuh hakkında seleften gelen tefsirler 20'nin üzerinde olsa bile bunları 3 grupta toparlayabilmekteyiz. Tövbeten nasuh, evet, bu kelime hakkında gelen tefsirleri 3 grup hakkında toparlayabiliriz. 1- bütün günahlara şamil olması ve hepsini kapsaması olarak gelir. İkincisi, bütün doğruluğunu, yani tövbe eden kişi, içtenliğini ve azmini birleştirecek tövbe ederken. Şüphe ve tereddüde mahal bırakmayacak. Tüm irade ve kararlılığıyla geciktirmeden tövbe edecek. Bu ikincisi. Üçüncüsü, samimiyetini her türlü şaibeden temizleyecek. Bu üç grupta toparlanabilmekte. İlki, tövbe ettiği şeyle alakalı. Bütün günahlara şamil olması dedik. Bu tövbe ettiği şeyle alakalı. İkincisi, tövbe eden kişinin zatıyla alakalı. Bütün doğruluğunu, içtenliğini, azmini birleştirecek dedik. Üçüncüsü ise, tövbe ettiği zata, yani Allah'la alakalı. Samimiyetini her türlü şaibeden temizleyecek dedik. Öyleyse tövbeten nasuh arkadaşlar, doğruluk, ihlas ve tövbenin bütün günahları kapsaması anlamına gelmekte. Tövbe kelimesi sözlükte rücu etmek, dönmek manasında. Tövbe kelimesi. İstilahta şer'i manası ise Allah'a masiyetten onun taatine dönmek. Yani Allah'a karşı günah işlemeyi bırakıp ona itaat etmeye rücu etmektir, dönmektir. Ve tövbenin en muazzamı, tövbenin en gereklisi, insanın küfürden, şirkten imana dönmesi. Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُ يُخْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Küfredenlere, inkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki kendilerine bağışlanır. Evet, tövbenin en muazzamı, en gereklisi insanın küfürden ve şirkten imana dönmesi, tövbe etmesi. Sonra da büyük günahlardan tövbe gelmekte. Üçüncü olarak da küçük günahlardan tövbe etmek gelmekte. Kişi üzerine gerekli olan alâ kulli hal bütün günahlardan Allah'a tövbe etmesidir. Ve İmam Nevevi tövbenin 3 tane şartını kitabının başında zikretmiştir. Ancak izleme ve araştırma neticesi bu 5'e ulaşmakta. Bunları kısaca arz edelim. İlki arkadaşlar, tövbenin Allah için olması gerekmekte. Yani ihlas. İnsanın bu tövbesiyle Allah'ın rızasını kastetmesi gerekmekte. Allah'ın onu affetmesini, günahlarını bağışlamasını istemesi gerekir. Bundan başkasının bir rızasını aramayacak. Ve tövbe insanlar duysunlar diye, görsünler diye yapılmaz. Yine tövbe papazlara, şeyhlere yapılmaz. Tövbe kul ile Allah arasındadır. Evet, ihlas şartı dedik ilk olarak. İkinci olarak, kişi işlediği günah sebebiyle pişmanlık duyması gerekir. Çünkü pişmanlık duygusu kişinin tövbesinde sadık olduğuna, doğru olduğuna bir delildir, bir işarettir. Yani yaptığı şeylere üzülür. İsyan ve günahlarına karşı bir üzgüntü içerisindedir. Günahları dolayısıyla üzerinde bir kırgınlık vardır. Allah'a tövbe etmeden kendini serbest hissetmez. Evet, pişmanlık duygusu, yani nedamet. Üçüncü şart, günahı bırakmasıdır. ondan vazgeçmesidir. Elini eteğini günahtan çekmesidir. Ve bu şart tövbenin en önemli şartlarındandır. Günahı terk etmesi şarttı. Mesela farz olan bir ibadeti terk etti ise üzerine düşen terk ettiği o ibadeti fiiliyata dökmesidir. Tatbik etmesidir. Zekat vermeyen birisi ise bundan tövbe ettiğinde, tövbe etmek istediğinde zekatı vermediği senelerin zekatını da çıkarması gerekir. Ana babasına iyilik hususunda kusuru varsa bunu telafi etmesi gerekir. Sıla-i rahim hakkında eksikliği varsa yine sıla-i rahim yapması üzerine vaciptir. Eğer günah bir farz veya vacibin terkinden dolayı değil de bir haramın işlenmesi sebebiyle ise kişinin üzerine gerekli olan o haramı derhal terk etmesi, bir an, bir lahza dahi o günahta kalmaması gerekmekte. Örnek olarak kişi faiz alan veya veren birisi ise faizden uzaklaşarak, faizi terk ederek ve faizden kazandığı malı çıkartarak bundan kurtulması gerekir. Eğer günah aldatma ve insanlara yalan söyleme ve emanete hıyanet ise vacip olan kişinin bundan vazgeçmesidir. Vacip olan kişinin bundan vazgeçmesidir. Ve kişi haram olan bu yollardan bir mal kazandı ise bu malı sahibine iade etmesi veya helallik istemesi gerekmekte. Eğer gıybet etti ise, insanların onurunu kırdı ise bunu terk etmesi gerekmekte. Tövbe ettim diyor ise. Evet, kişi Allah'a tövbe ettim demesine rağmen hala farz olan ibadetleri terk etmede ısrar ediyor. Hala farz olan, vacip olan ibadetleri terk ediyor. Bunların terkinde ısrar ediyor. Veya hala haramları işlemekte ısrar ediyor ise yaptığı bu tövbe kabul değildir. Dolayısıyla insan tövbe ettiği günahtan elini çekmesi gerekmekte. Eğer günahı işlemekten vazgeçmezse bu tövbe geçerli değil. Allah katında bu tövbenin bir faidesi yok. Kişinin işlediği bu günah Allah hakkıyla alakalı ise bu günahı yine terk etmesi gerekir. Ve Allah'a tövbe etmesi lazımdır. Bu durumda kişinin işlediği haramı veya terk ettiği farz ibadetini insanlara bahsetmesi, insanlara işlediği günahlardan haber vermesi kat'i surette caiz değil. Bunun Allah ile kul arasında kalması gerekmekte. Eğer Allah senin insanlar tarafından görülmene mani oldu ise ve seni bu günahınla birlikte gizledi ise bu nimetine hamd et. Allah'ın bu nimetine hamd et ve sakın yaptıklarını insanlara anlatma. Bundan insanlara haber verme. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Açıktan söyleyenler hariç bütün ümmetim affolunmuştur. Açıktan söyleyenler hariç bütün ümmetim affolunmuştur. Açıktan söyleme, yani mücahere kelimesi hadiste açıklanmış. Bakın şöyle buyur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi günah işler, sonra da sabah olduğunda insanlara bundan bahseder. Şöyle şöyle yaptım der. Evet, açıktan söyleyenler hariç bütün ümmetim affolunmuştur buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak insan had gerektiren, yani had ve hudut gerektiren bir günah işlediğinde bu hududu ikamet eden bir imam veya bir emire giderek haber verebilir. Dedik ya, günah kul ile Allah arasında kalması gerekir. İnsanların bundan haberdar olmaması gerekir. Ancak konu had gerektiren bir günah ise, dolayısıyla bir imam veya bir emire giderek haber verebilir. Bunda bir veis yoktur. Maiz adlı sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek zina işlediğini haber vermesi gibi. Gamidiye adlı kadın bir sahabenin gelerek aynı şekilde zina fiilini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek haber vermesi gibi. Tabii bu ancak had ve kıssanın, yani kısasın, özür dilerim, had ve kısasın uygulandığı İslam ülkelerinde olabilir. Gideceği bu kişi cami imamı veya cemaatin emiri değildir. Bu konuya dikkat edelim. Bununla beraber kişinin işlediği günah zina gibi had dahi gerektirse, daha faziletli olan, daha evla olan nefsini gizlemesidir, nefsini setretmesidir. Evet, zina dahi olsa, İslam beldesinde, İslam ülkesinde dahi olsa. Eğer işlediğin günah seninle insanlar arasında ise, mesela bu bir mal olabilir. Tevbe ettiysen aynı zamanda bu malı sahibine iade etmen gerekmekte. Eğer vefat ettiyse varislerine ver. İşlediğin günah karşındaki kişiye vurma olarak gerçekleştiyse o kişiye git, senin ona vurduğun gibi sana da vurmasına imkan sağla. Omuza ise omuza, başa ise başa veya af dile. Bu hususta Allah-u Teala kitabında şöyle buyurur: kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Şura suresi 40. Diğer bir ayeti kerimede, kim size saldırırsa onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın buyurulmakta. Bakara suresi 194. Evet, tövbenin dördüncü şartı arkadaşlar, bu günaha ileride dönmemeye azmetmek. Eğer fırsat bulduğunda tekrar dönme niyeti taşırsa kişinin tövbesi sahih değildir, geçersizdir. Beşinci şart, tövbenin kabul edildiği bir zamanda olması gerekir. Her şeyin bir vakti var, tövbenin de vakti var. Eğer kişi tövbenin kabul edilmediği bir zamanda tövbe ettiğinde bu tövbenin ona bir faydası olmaz. Nedir bu zamanlar? İki tane zaman var. Tövbenin ölüm öncesi, ecel öncesi olması gerekir. Gargara öncesi olması gerekir. Ölüm gargarası öncesi olması gerekir. Nisa suresi 18'de Allah-u Teala şöyle buyurur: yoksa kötülükler yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere tövbe yoktur. Allah-u Teala'nın bir ayeti. Bir başka ayette, artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır buyurulmakta. Yine tövbenin arkadaşlar, güneş batıdan doğmadan önce olması gerekir. Daha önceki derslerimizde bu konuyla ilgili hadise işaret etmiştik. Tövbe kesilmedikçe hicret kesilmez, güneş batıdan doğmadıkça tövbe de kesilmez buyurulmakta. Evet, güneş batıdan doğunca kimseye tövbesi fayda vermemekte. Ayet-i kerimede Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurur: Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Tövbe konusuyla ilgili 3 ayet-i kerimeden sonra İmam Nevevi konuyla ilgili hadislerin serdine başlar. Bu konuyla ilgili ilk hadis kitabın 13 nolu hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim demiştir: vallahi inni le estagfirullah ve atubu ileyhi fil yevmi ekser min 70 marra. Allah'a yemin olsun ki ben bir günde 70 defadan daha çok Allah'tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Tekfir-i zunub dediğimiz günahların tekfiri, bağışlanması iki çeşittir arkadaşlar. Birisi günahların silinmesi olarak meydana gelir. Diğeri de günahların tebdilidir. Günahların silinmesi sahih bir hadiste geldiği gibi günah peşinden hasene işle. Hasene günahı siler buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir günah işlediysen, bir masiyette bulunduysan hemen bir hayır işleyerek, hemen bir hasenat işleyerek bunu telafi edebilirsin. Bunu silebilirsin. İkincisi günahın tebdili. Yani değiştirilmesi. Ayet-i kerimede işte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyurmakta. Ayet-i kerimede. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ismet sıfatıyla mevsuf olmasına rağmen, masum olmasına rağmen nasıl oluyor da tevbe ve istiğfarda bulunuyor? Gelmiş ve geçmiş günahları af olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 70 kereden daha fazla tevbe ve istiğfarda bulunduğunu ümmetine haber veriyor. Çünkü peygamberler ibadette insanların en gayretlileri. Bu onların bir sünneti. İbadetlerdeki içtihat. Gayrete gelme. Çokça ibadet etme. Çokça yalvarıp yakarma. Peygamberlerin bir sünneti. Allah'ın onlara verdiği ihsan ve nimetine karşı her zaman şükrederler ve her zaman kusurlarını itiraf ederler peygamberler. Ve tevbe kapısını Adem aleyhisselam açmış. Şöyle tevbe etmiş Rabbine. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. İbrahim aleyhisselam şöyle yalvarır. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Musa aleyhisselam ise, evet ayet-i kerimede Musa ayılınca dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Son peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da şükreden bir kul olmasın mı? Evet, hadisin fıkhına gelince, neydi hadisimiz? Allah'a yemin olsun ki, ben bir günde 70 defadan daha çok Allah'tan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. Hadisinin fıkhına gelince, bir, dinleyen insanda konu hakkında bir şek olmasa bile, bir şüphe olmasa bile karşı tarafın pekiştirmek için yemin etmesinin cevabı. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere hitap ediyor. Sahabeler onun sözünde bir şek ve şüphede değiller. Tereddüde de sahip değiller. Allah Resulü kendisinin günde 70 defadan daha fazla tevbe ve istiğfar ettiğini beyan ediyor. Ve bu beyanı esnasında yemin ediyor. Vallahi diyor. Allah'a yemin olsun ki diyor. Karşı taraf peygamberin bu haberinden bir şüphe ve şekte de değil. Ama konunun ehemmiyetini tekil etmek için, pekiştirmek için böyle bir yeminin kullanılması caiz olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bizlere göstermekte. Evet, dinleyen insanda konu hakkında bir şek olmasa bile karşı tarafın pekiştirmek için yemin etmesinin cevazı. İki, ümmetin tevbe ve istiğfara teşvik edilmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi gelmiş ve geçmiş günahları affedilmesine rağmen Allah'tan tövbe ve mağfiret istiyor. Üçüncü olarak, kul her halükarda günahkar ve kusurlu olduğundan çokça tövbe ve istiğfarda bulunması gerekiyor. Kitaptaki 14. hadisimiz, Agar ibn Yesar, Yesarul Müzeni radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Ya eyyühen nasu, tuğbu ilallahi ve istagfiruhu fe inni etubu fil yevmi mi'ete marra. Ey insanlar, Allah'a tövbe ediniz ve ondan mağfiret dileyiniz. Hakikat, ben de günde 100 defa tövbe etmekteyim. Bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince, bir, tövbe arkadaşlar herkesin üzerine farz-ı ayındır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesin istisnasız tövbe etmesini emrediyor. Kur'an ve sünnetteki emir farziyeti ve vücubiyeti gerektirir. Ne diyor? Ey insanlar, Allah'a tövbe edin. Emir sigasıyla geliyor. Bu Kur'an'da olsun, sünnette olsun fark etmez. Emir sigasıyla geldiği zaman bu farziyeti yani vücubiyeti gerektirmekte. İkinci faide, tevbe ve istiğfarın çoğaltılması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş günahları af olan bu peygamber dahi günde 100 defa tevbe etmekte. 15. hadisimiz, Ensari ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Enes İbni Malik. Kulun tövbe etmesi ile Allah'ın sevinmesi, ıssız bir çölde devesini kaybedip sonra da onu bulan sizden birinizin sevincinden daha fazladır. Kulun tövbe etmesi ile Allah'ın sevinci, hoşnutluğu, ıssız bir çölde devesini kaybedip sonra da onu bulan sizden birinizin sevincinden daha fazladır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'in daha uzun gelen diğer bir rivayeti şöyledir. Kulun tövbesi ile Allah'ın sevinmesi, yani hoşnutluğu, yiyecek ve içeceği üzerinde olduğu halde, ıssız bir çölde giderken elinden devesini kaçıran ve ondan ümit kesip bir ağacın gölgesi altına gelip devesinden ümit kesmiş halde yanı üzerine yatan, bu ümitsiz halde iken birdenbire devesinin yanında durduğunu görüp de yularından yapışıp son derece sevinmesinden şaşırarak, ey Allah, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim dediği andaki sevincinden daha fazladır. Allah'ın sevinci. Ne demiştir kişi sevincinden dolayı? Allah'ım sen benim, ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyeceğine, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim der. O kadar şaşırmış. Hadisi Müslim çıkarmıştı, rivayet etmişti. Hadisin ravisi Enes İbni Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi. Bu sahabeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde annesi getirir. Ve bu Enes İbni Malik'tir, sana hizmet eder diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sunar, takdim eder. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu hediyeyi kabul eder. Evet, hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ıssız bir çölde, kimsenin olmadığı, yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bir yerde bineğini kaybeden bir kişiden bahseder. Bineğini aramıştır ama bulamamıştır. Bir ağaç bulmuş, altında uyuyarak ölümü beklemeye başlamış. Bineğinden ümidini kesmiş. Hayatından da ümidini kesmiş. Yiyecek içecek de yok. Çünkü hepsi bineyle birlikte kaçmış gitmiş. Tam o esnada uyuduğu ağacın altında yanı başında bineğini bulmuş. Bu sevinci takdir edebilir misiniz? Bunu ancak başına gelen birisi takdir edebilir. Çünkü muazzam bir sevinç. Ölümden sonra tekrar yaşama sevinci. Bunun için devesinin yularından tutmuş, sıkıca yularına yapışmış, "Ey Allah, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim" demiş. Aslında Allah'a senada bulunup, "Allahümme ente Rabbi ve ene abduk, ey Allah sen benim Rabbim, ben de senin kulunum" diyeceğine, şiddeti, sevincinin şiddetinden şaşırır ve cümleyi tersine çevirir. İşte bu hadiste Allah'ın kulunun tövbe, kulunun kendisine tövbe etmesiyle daha da fazla sevindiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirmekte. Bu Allah'ın bizlere, Allah'ın bizlerin amellerine ve bizlerin tövbelerine olan ihtiyacından dolayı değil. O bundan müstaknidir. Ancak Allah kerem sahibidir. Affetmeyi sever. Ona affetmek, intikam almaktan, cezalandırmaktan daha sevimlidir. Bunun için kulunun tövbesiyle, kulunun tövbe etmesiyle Allah-u Teala sevinmekte. Hadisin fıkhına gelince, bir, bu hadiste Allah hakkında serh, yani sevinme sıfatının ispatı söz konusu. Allah-u Teala sevinir diyor, değil mi? Evet, Allah hakkında bu sıfatın ispatı söz konusu. Allah-u Teala sevinir, gazap eder, hoşlanmaz, sever. Ancak bu sıfatlar bizlerin ve mahlukatların sıfatları gibi değildir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ayet-i kerimede onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir, görendir buyurulmaktadır. Diğer sıfatlar gibi Allah-u Teala'nın bu sıfatı da celaline ve kemaline layıktır. Bu sıfatın Allah hakkındaki ispatı, Allah sevinç duyar dedik. Bu sıfatın Allah hakkında ispatı, içinde titreme ve etkilenme olan mahlukatın sevinmesi gibi olmasını gerektirmez. Çünkü mahlukat sevindiği zaman sevinir, hareket eder, titrer, değişik hareketler arz olunabilir kendisine. Kendisi bu değişik hareketleri izhar edebilir. Fakat Allah hakkında bu tür hareketler, bu tür duygular kat'i surette caiz değildir. Yani biz Allah da sevinir dediğimiz zaman kat'i surette bu mahlukatın sevinmesi gibi değildir. Ancak kelam mezhepleri bu sıfatın rızadan kinaye olduğunu söylerler. Bu ise batıl bir tevildir. Çünkü bu tevili bu şekilde yapan önce Allah'ın bu sıfatını kulların sıfatına benzetir. Yani teşbihe gider. Sonra da kulların bu sıfatının Allah hakkında muhal olduğunu görür ve sıfatı böylece tahrif edip tatil ederler. Ancak şuna dikkat edilmesi gerekir. Allah'ın bir sıfatı hakkındaki söz, diğer bütün sıfatları hakkındaki söz gibidir. Allah hakkında 7 tane sıfat ispat edenler, Kur'an ve sünnette var olan, sahih hadislerle sabit olan diğer sıfatları ispat edip iman etmeleri de gerekmekte. Çünkü lafızlardaki ortaklık, iştirak, zevatte ve hakikatte bir iştirakı, bir ortaklığı getirmez. İlim, kudret ve irade gibi sıfatları ispat edenler, çünkü insanın da ilmi var, insanın da kudreti var, insanın da iradesi var. Aynı zamanda bunlar Allah-u Teala'nın da sıfatları. Bu sıfatları ispat edenler, Allah hakkında ispat edenler, aynı zamanda sevinme gazap etme, istiva, Allah'ın el sıfatı, yüz gibi sıfatlarını da ispat edip iman etmeleri gerekmekte. Buna binaen Allah-u Teala'nın şanına, celaline ve kemaline layık sevinme sıfatı vardır. Diğer sıfatları olduğu gibi. Aynı şekilde mahlukatın da, bizlerin de, kulların da ihtiyaç ve acziyetlerine layık sevinme sıfatları vardır. Bizler Kur'an ve sahih sünnette varit olan Allah'ın sıfatlarına iman ederiz. Bu hususta Kur'an ve sünneti aşmayız. Allah'ın kendi hakkında Kur'an'da ispat ettiğini ispat eder, kendi hakkında nefy ettiğini nefy eder. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde Allah hakkında ispat ettiğini, yani sıfatları ispat eder, Allah hakkında nefy ettiğini biz de nefy ederiz. Sünnet, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi tek başına bu sıfatı ispat etmiştir. Yani sevinme sıfatı, Allah hakkındaki sevinme sıfatı Kur'an'da değil, hadislerde gelmiştir. Yani Kur'an'da varit değildir. Ancak kabul etme ve sorumluluk yönüyle sünnetin hükmü kitabın hükmü gibidir. Değişmez. Kur'an'da varit olsun, Kur'an'da gelsin, sünnette gelsin, değişmez. İkisi de bizi bağlar. İkisinden de sorumluyuz. Hadisten çıkartılan ikinci faide Allah'ın emrine ve kazasına teslim olmak. Evet, Allah'ın emrine ve kazasına teslim olmakta hayır ve bereket vardır. Çünkü bu kul bineğini bulamaz, ancak teslimiyet gösterir. Sonra da Allah kendisine zayi olan bu bineği iade eder. Üçüncü faide, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların daha iyi anlamaları için bu tür misaller getirir. Ta ki dinleyen kişi için kavranması kolay olsun. Öyle değil mi? Buradaki misalde olduğu gibi. Tabii olarak bu uslubu davetinde kullanacak olan kişinin, yani insanların daha iyi anlayabilmeleri, daha iyi kavrayabilmeleri için bu tür misalleri getirerek davetinde bunları araç olarak kullanan insanların bu tür misalleri ilmi bir üslupla ortaya koyması gerekir. Alayvari ve abes içeren bir üslubu kullanmaması gerekir. Maalesef bazı davetçiler bu tür üslupları kullanmaktadır. Dördüncü olarak önemli bir faide. İnsan hatayla bir söz söyler. Bu söz küfür olsa bile bundan sorumlu tutulmaz. Hadiste geçen kişi küfri bir cümle söylemiştir. Çünkü insanın Rabbine sen kulumsun Rabbim, ben de Rabbinim demesi şek ve şüphesiz küfürdür. Ancak bu cümle kasıtsız olarak hata ile kişinin şiddetli bir şekilde sevinmesinden dolayı şaşırarak sadır olduğundan kişi bundan sorumlu tutulmamış. Aynı şekilde buna benzer kelimeler, buna benzer cümleler yanlışlıkla, kasıtsız olarak insanlardan sadır olursa, mesela yanlışlıkla kastetmeden karısını boşarsa, geçersizdir. Çünkü bunda kasıt yoktur. Yanlışlıkla dedik. Kasıtlıyla kasıtsızın arasını herkes ayırabilecek. Akla sahip. Ve bu Kur'an'da gelen kasıtsız yemin gibidir. Kur'an-ı Kerim'de gelen kasıtsız yemin gibidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah sizi yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı, yani bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayan halimdir. İnsan kasıtsız yaptığında bundan mesul tutulmaz arkadaşlar. Ama istihza eden, bakın, istihza eden, yani alay ederek bunu yapanın durumu farklı. Eğer alayvari bir şekilde mizah olsun diye yaparsa küfre düşer. Mizah olsun diye küfri bir cümle, küfri bir kelime söylerse, alay ederek söylerse, dille alay ederse küfre düşer. Tövbe suresinde Allah-u Teala'nın bunu beyan ettiği gibi, eğer onlara sorsan biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Hiç özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz buyurmakta. Kasıtsız söyleyen, kasıtsız söyleyen, sözünün bir değeri olmayan kişinin hilafına alay eden kişi hem sözü hem de manayı kastetmiştir. Alay eden böyle, hem sözü hem de manayı kastetmiştir. Ama kasıtsız söyleyen kişinin sözünün bir değeri yoktur. Beşinci olarak Allah'ın rahmetinin genişliği. On altıncı hadis. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah gündüz günahkarları tövbe etsin diye geceleyin elini açar. Gece günahkarları tövbe etsin diye gündüz elini açar. Ta güneş batıdan duasıya kadar bu hal devam eder. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince ilki Allah hakkında yet yani el sıfatının ispatı vardır. Hadis-i şerifte. Ayette de geldiği şekilde Allah-u Teala'nın iki tane eli vardır. Maide suresi 64'te Allah-u Teala şöyle buyurur. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden ötürü lanetlendiler. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Allah-u Teala'nın kendi hakkında ispat ettiği iki ele iman edip, bizlerin de Allah hakkında bunu ispat edip iman etmemiz gerekmektedir. Ama hiçbir zaman Allah'ın elinin bizim elimiz gibi olduğu vehmine kapılmamamız gerekmekte. Böyle bir vehim caiz değil. Çünkü Allah-u Teala kitabında onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir, görendir buyurmakta. Nasıl Allah'ın ilmi varsa, Allah'ın bu ilmi insanların ilmine benzemiyorsa, nasıl Allah'ın zatı varsa, Allah'ın bu zatı insanların zatına benzemiyorsa, nasıl Allah'ın iradesi varsa, Allah'ın bu iradesi insanların iradesine benzemiyorsa, aynı şekilde Allah'ın el sıfatı vardır. Aynı şekilde Allah'ın sevilme sıfatı vardır. Kulların sıfatlarına hati surette benzemez. Bu şekilde Allah'ın kitabında ve Resulünün sahih hadislerinde Allah'a ait bir sıfatla karşılaştığında insanların sıfatlarına benzetmeden bu sıfatı ispat et ve iman et. Çünkü hiçbir şey Allah'ın zatına ve sıfatlarına benzemez. Bu yol sahabeye tabi olan ehli sünnetin ve dört mezhep imamının yolu ve inancıdır. Onlar sıfatlara dair gelen ayet ve hadisleri geldiği gibi ispat ederler, keyfiyetini, nasıllığını sormaz ve araştırmazlardı. Ancak kelamcılar bu sıfat hakkında Allah'ın kudretinden kinayedir demişler. Yani Allah'ın eline kudreti demişler. Bu ise hem akla hem de nakle yani Kur'an'a ve sünnete muhaliftir. Kur'an'a, sünnete ve sahabenin menhecine muvafık olmadığı gibi başta Ebu Hanife olmak üzere dört mezhep imamının inancına da terstir. Böyledir tevil. İkinci olarak Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır arkadaşlar. Üçüncü olarak dersimizin başında da zikrettiğimiz gibi tövbenin kabul olma şartlarından bir tanesi de güneşin batıdan doğmasından önce yapılması. Güneşin batıdan doğması ise büyük kıyamet alametlerindendir. Öyle dediği hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ta güneş batıdan doğasıya kadar bu hal devam eder. Hangi hal? Allah-u Teala'nın günahkar kullarının tövbelerini kabul etme hali. Dördüncü olarak Allah-u Teala'nın günahları affetmeyi sevmesi. Yeter ki kullar ona tövbe etsinler. Yeter ki günahlarının affedilmesi için yalvarıp yakarsınlar. 17. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Hadisin fıkhına gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kulların tövbelerini vaktinde yaptıkları müddetçe kabul edeceğini bizlere bildirmekte. Vaktinde yaptıkları müddetçe. Bununla ilgili ayet dersimizin başında geçmişti. Tekrarında fayda görüyorum. Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Enam suresi 158. Güneş batıdan doğduğunda bunu gören insanların hepsi iman eder. İşte o vakit imanın fayda vermediğidir vakit arkadaşlar. 18. ve sonuncu hadisimiz Ebu Abdurrahman Ömer İbn-i Hattab'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yüce Allah can boğaza gelmedikçe kulunun tövbesini kabul eder. Yüce Allah can boğaza gelmedikçe kulunun tövbesini kabul eder. Hadis-i Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet, Bagavi, Şerh-i Sünne'de, İbn-i Hibban, Sahihinde ve Hakim Müstedre'inde rivayet etmiştir. Hadis şahitleriyle sahiptir. Hadisin fıkhına gelince gargara halinde yani canın boğaza geldiği zaman yapılan tövbe kabul değil. Allah-u Teala bununla yanında şöyle buyurur. Yoksa kötülükler yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır buyurmakta. Onun için Allah-u Teala Firavun'un boğulurken yaptığı tövbeyi kabul etmemiştir. Evet, uzunca bir ayet-i kerimede Yunus suresi 90-91-92. Ayetlerde biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Yani onları kurtarır Allah-u Teala. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet boğulma hali gelince, yani Firavun ve askerleri boğulma haline gelince ne derler? Ne der Firavun? Gerçekten İsrailoğullarının inandığından başka bir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Allah-u Teala ne der? Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Öyleyse Müslüman kardeşim günahlarından dolayı tövbe etmekte acele et. Günahlarından sıyrıl. Terk ettiğin farz ve vacipleri uygulamaya koyup Allah Teala senin ve bizlerin tövbesini kabul etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyke.